तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की न्याय दर्शन की क्षम्यता न्याय दर्शन की तीसरी कक्षा। आज चौथी है, ठीक है, चौथी कक्षा। तो कल की कक्षा के बारे में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। बोलिए। त्रयी में तीनों वेद आते हैं जिसमें विषय वस्तु केवल बताई जाती है। आन्वीक्षिकी में उसकी परीक्षा की जाती है, ऐसी है या नहीं है। आन्वीक्षिकी में ये अंतर है। पश्चात वीक्षण किया जाता है, अन्वीक्षन्ते विचार्यन्ते पश्चात। जिसमें अन्वीक्षण किया जाता है, अनुईक्षण, पहले कुछ जाना और उसके बाद में ऊपर आइए, सामने ऊपर आसन दे दीजिए, ठीक है। एक बार कुछ हमने जाना और उसको फिर सूक्ष्मता से और देखना, गहराई से देखना, परीक्षण करना, उस बारे में ऊहापोह करना, ये इसमें होता है। एक केवल विषय वस्तु बताई जा रही है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, परीक्षा नहीं की जा रही है वहां पर। यदि ये संशय आदि नहीं होते यहां तो केवल वो उपनिषद जैसा या त्रयी विद्या जैसा हो जाता, ये इन्होंने यहां कहा था। बाद जल्प वितंडा हित्वाभास छल जाति निग्रह स्थान, ये जो सारी चीजें हैं, इनका वर्णन, इनके बारे में बताना, ये इस शास्त्र का विशेषता, आन्वीक्षिसी से इसकी उससे विशेषता है। ये भले ही हो, उद्देश्य तो सबका समान हो सकता है, उद्देश्य के कारण से भेद नहीं है, उद्देश्य के कारण से भेद नहीं है, प्रक्रिया के कारण से भेद है। विषय वस्तु क्या है उसकी, किसको वो बता रहा है, प्रतिपाद्य विषय का भेद है, प्रधानता गौणता का भेद है, ठीक है। ये पंखा चला दो। और आप पूछो कमल जी। विचार विद्या में त्रयी जैसे ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से वार्ता करी गई, वैश्यों के लिए, ब्राह्मणों के लिए ज्ञान का विषय है, उचित अनुचित का निर्णय है, ये ब्राह्मणों का मुख्य विषय है। किंतु जो प्रशासन करते हैं, न्याय करते हैं, वो क्षत्रिय वर्ग में आता है, ब्राह्मण भी उसमें निर्णय करता है। नहीं, आवाज तो ऊंची बढ़ा रहे हो लेकिन पतली कर रहे हो आप, उल्टी आवाज बिगड़ रही है, स्वाभाविक नहीं है। दोनों के अंतर्गत आएगा वो। ब्राह्मण लोग भी तत्व ज्ञान करते हैं, सत्य सत्य का निर्णय करते हैं, और लोक में जो अनुशासन आदि करना है उसमें भी होता है। सत्येंद्र जी, पृष्ठ संख्या 7। अभी भी ये तीखी आवाज है, सुबह यज्ञ के समय ठीक थी, अभी और उसको खराब कर दिया है। आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं या तो टेरिबल बढ़ा रहे हैं? टेरिबल अभी बढ़ाया तो और तीखी हो गई आवाज। अभी ठीक आ रही है आपको? स्वाभाविक नहीं है ये? ओम ओम ओम, ठीक है, ओम ओम। आवाज कम लग रही है आपको? ठीक है, बैठ। हाँ, सत्येंद्र जी बोलिए। पृष्ठ संख्या 7 पर पहली पंक्ति। हाँ, ये उसके आधार पर नहीं चल रहा है, लेकिन चौथी है वो कोई सा भी हो, जैसे कि चार भाई हो और उसमें सबसे बड़ा छोटा, तो तीन के नाम अगर हो गए तो ये चौथा है, चार में से एक है वो चौथा है, वो कोई क्रम की इतनी बात नहीं है। इन्होंने तो कोई क्रम बताया नहीं था, वो तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में जिस क्रम से लिखा है वो यहां लिख रखा है, आन्वीक्षिकी को वहां पहले लिखा है, और उसमें भी क्रम भेद और भी ग्रंथों में मिल सकता है, तो वो कोई इतनी मुख्य बात नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, अर्थशास्त्र से लिया ऐसा नहीं। आन्वीक्षिकी के बारे में अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, वहां भी लिखा हुआ है, विषय तो चला ही आ रहा है पहले से। हाँ, वो कौटिल्य अर्थशास्त्र से लिया ऐसा थोड़ा ना यहाँ लिखा है। आन्वीक्षिकी में ये आता है बस, कौटिल्य अर्थशास्त्र का भाष्यकार ने कोई उल्लेख नहीं किया है, टिप्पणी में किया वो एक अलग बात है। प्रश्न भाष्यकार के ऊपर है कि यहाँ चतुर्थी क्यों लिखा है इसको, वहां तो पहले लिखा है। ये अगर कौटिल्य अर्थशास्त्र को उद्धृत करते और फिर यहाँ चौथा कहते तो कुछ प्रश्न हो सकते थे, इन्होंने चौथी लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें। रामदयालु जी, पहले दिन का प्रश्न कर रहे हो आप। वैसे उदयवीर जी ने इसके बारे में लिखा है, आपने पढ़ लिया होगा। इनका प्रश्न यह है कि अथ से प्रारंभ करते हैं, यहां पर अथ नहीं लिखा हुआ है, तो प्रमाण शब्द को उदयवीर जी ने इस विषय पे, आपने पढ़ा नहीं है उदयवीर जी का, और पढ़ना चाहिए आपको, तो प्रमाण शब्द को उन्होंने मंगलाचरण के रूप में यहां पर स्वीकार करके लिखा है, उसकी विवेचना की है। और अथ ऐसा कोई आवश्यक नहीं, यहां इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। आपके और दो प्रश्न थे, तीन प्रश्न थे, वो व्याकरण वाले, वो पूछिए। पृष्ठ संख्या बोलो, पृष्ठ संख्या 5, भाष्य की दूसरी पंक्ति। तत्वस्य ज्ञानम निःश्रेयसस्य अधिगम इति कर्मणि षष्ठ्यौ, यहां कर्म में षष्ठी कही गई है। समास कौन सा होगा यहां? षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक है। इस पर इनका प्रश्न है, बोलो। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का कर्मणिच सूत्र है, षष्ठी समास का निषेध प्रकरण है, न निर्धारणे पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्यय तव्य समानाधिकरणे न तेन च संजय तेनच संज्ञायाम आगे नहीं नहीं नौ लोक अभिनिष्ठ नहीं तेनच पूजायाम अधिकरणवाचिना च कर्मणि च। कर्मणि कर्म में जब षष्ठी होती है तो षष्ठी समास नहीं होता है। यहां इन्होंने कर्म में षष्ठी कही है और ये समस्त पद था, षष्ठी समास कहा गया है, तो इनका प्रश्न ये है कि यहाँ कर्मणिच से निषेध है, फिर षष्ठी समास कैसे हुआ हुआ है, ठीक है। तो कर्मणिच सूत्र उभय प्राप्तौ कर्मणि, कर्त्री कर्मणो कृति, उभय प्राप्तौ कर्मणि का निषेध करता है। यहां उभय प्राप्तो कर्मणी नहीं है, ठीक है। आश्चर्यो में आश्चर्यो गवाम दो हो गो अगोपाल के न, तो जहां दो कर्म होते हैं और उभय प्राप्तो कर्मणी, दो कर्म प्राप्त हो रहे हो उसमें से एक कर्म में जब षष्ठी आती है, उस षष्ठी का यानी उभय प्राप्तो कर्मणी सूत्र से प्राप्त जो कर्म में षष्ठी है उसका निषेध करता है केवल कर्मणी च। जो शेष षष्ठी है अन्य ढंग से कर्म की अविवक्षा में जो षष्ठी है, जैसी कि यहां पर हुई है, ये उभय प्राप्तो कर्मणी वाली षष्ठी नहीं है, दो कर्म प्राप्त ही नहीं है यहां पर, इसलिए कर्मणी च इस समास का निषेध नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, हाँ, दूसरा इनका प्रश्न है कि तत्व ज्ञाना निश्चय साधिगम, इसको यहां पर समास जो खोला है पांचवें पृष्ठ पर दूसरी पंक्ति, निश्चय सस्य अधिगम, निश्चय सस्य यहां पर ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, जैसे कि रामस्य, अर्थात इसको ये अकारांत मान रहे हैं, अकारांत मान करके से लगेगा षष्ठी आएगी, नहीं तो हलंत यदि होगा तो निश्चय सह ये आएगा, निश्चय सस्य नहीं बनेगा, जबकि शब्द क्या है निश्चयस, हलंत है सकार, तो इसका जो विग्रह है निश्चितम श्रेयो निश्चयसम, तो निश्चयस वो हलंत है, तो हलंत है तो यह निश्चय सस्य शब्द कैसे प्रयोग कर दिया भाष्यकार ने, ये इनका प्रश्न है। तो निश्चय शब्द समस्त रूप में अच प्रत्ययांत समासांत निपातित है, अचतुर विचतुर सुचतुर धेन मनु हर साम वांग मनस, आगे बोलो, साक्षी ब्रुवा पदश्चिव नक्तम दिवा रक्तम दिवा, नहीं निश्रेयस भी तो बीच में है, हाँ, तो उसमें निश्रेयस शब्द जो है, सूत्र बोलो, अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री कुंस धनुर धेन वडुहा साम वांग मना आगे, तो इसमें निश्रेयस शब्द जो पढ़ा हुआ ये निपातित शब्द है, ये समासांत अच प्रत्ययांत निपातित है, इसलिए ये अकारांत हो गया और इसलिए षष्ठी विभक्ति का निश्रेयस्य ये है। अचतुर विचतुर सुचतुर स्त्री पुंस धेन वनरुहर साम वांग मनसे साक्षी ध्रुवदार गवोर वष्ठी व पदष्ठी व नक्तम दिवा रात्रि दिवा हृदय व सरजस निश्रेयस पुरुषायुष द्व्यायुष त्रयायुषर्ग जुष जातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्षो पशुन गोष्ठ स्वाहा, ये इतने सारे शब्द निपातित हैं, अच प्रत्ययांत निपातित हैं, ये इसका उत्तर है। और रविशंकर जी, उपनिषद और त्रयी विद्या की तरह ही न्याय दर्शन हो जाता, इसका वैशिष्ट्य नहीं रहता, हाँ। इस ग्रंथ का विषय अन्वीक्षा है, न्याय है, खोज करना है सत्य असत्य की। न्याय की प्रवृत्ति कब होगी, अनुपलब्ध पदार्थ में नहीं प्रवृत्ति होती है और निर्णीत में भी नहीं होती है, होती कहां पर है, संशय में ही होती है। ये शास्त्र प्रारंभी वहां होगा जहां पहले संशय हो, प्रमाणों के द्वारा किसको कसा जाएगा, जो अनिर्णीत है, जो संशयित है, इसलिए इस शास्त्र की प्रवृत्ति में संशय का ज्ञान होना आवश्यक है। संशय कहते किसको है, संशय कैसे पैदा होता है, अभी आप लोगों को संशय के बारे में तो कोई संशय नहीं है, आप लोगों का मन क्या कहता है कि हाँ संशय के बारे में हम पूरा पूरा पूरा जानते हैं, ऐसा लगता है नहीं आपको? संकोच क्यों कर रहे हो? आपको यूं लगता है नहीं? हाँ संशय में क्या पूछना है, संशय तो हमको पता ही है, संशय किसे कहते हैं। लेकिन संशय की जब चर्चा चलेगी तब बताएंगे कि संशय होता कब है, कब कब होता है, किस किस तरह से होता है। जब आप उसको पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं पता है, अभी आपसे पूछो तो आप बता नहीं सकते हो। जब उसको पढ़ेंगे, आप करते तो ऐसा ही हो, हम सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं, हम बता भी नहीं सकते कि संशय कब कब होता है और हम कैसे कैसे करते हैं। लेकिन जब संशय के बारे में पढ़ेंगे उस स्थल आएगा, हाँ हाँ इसी तरह ही संशय होता है हमारे को, तब हमारे को एकदम चित्र स्पष्ट हो जाएगा। संशय के बारे में भी जानना आवश्यक है, कब संशय होता है, कैसे होता है, और फिर जब कारण पता लगते हैं तो उसका निवारण भी हमारे को पता लगता है। बिना संशय के तो ये शास्त्र की प्रवृत्ति ही नहीं है, इसलिए इसके लिए आवश्यक है संशय की चर्चा करना भी, ये इसका प्रमेय है। प्रमेय है लेकिन फिर भी विशेष होने से अलग पढ़ा गया है। ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं, लेकिन संशय कैसे कैसे होता है उसके बारे में कुछ बताएंगे। लेकिन संशय जहां पर है वहां कैसे प्रमाण की प्रवृत्ति हो, मुख्य विषय तो प्रमाण ही है, लेकिन प्रमाण की प्रवृत्ति, न्याय की प्रवृत्ति वहां करते हैं हम जहां संशय होता है, तो संशय के बारे में भी तो जानना चाहिए, इसलिए अलग से पढ़ा गया। ये इसका विषय है, प्रतिपाद्य विषय है इसका। 16 में से एक चीज इसकी संशय भी बताना है, संशय को भी स्पष्ट करना है। कुछ है? पृष्ठ संख्या 7 पंक्ति नीचे से दूसरी। ये संशय है, संशय की परिभाषा है। संशय में क्या होता है? अनवधारणम ज्ञानम संशय, इसका स्वरूप बता दिया। अवधारण नहीं है, निश्चय नहीं है, ये संशय है। इसके पहले क्या कहा? वस्तु विमर्श मात्रम, वस्तु के बारे में कुछ तो हम जानते हैं, वस्तु का सामान्य ज्ञान तो है, लेकिन कुछ चीजें अभी निश्चित नहीं है। हमें कुछ तो दिखाई दे रहा है, ठूंठ है, मनुष्य है, ठूंठ है, पौधा है, क्या है, कुछ तो हमको दिखाई दिया है, तभी तो हमें संदेह पैदा हुआ है कि ये मनुष्य है या वृक्ष है, कुछ ज्ञान हुआ। ये वस्तु का विमर्श मात्र हुआ, सामान्य एक ज्ञान हुआ, झलक मात्र मिली, उतना तो ज्ञान रहता है यहां पर, उस ज्ञान में संदेह नहीं होता है। यहां कोई चीज है इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये वस्तु वृक्ष है या मनुष्य है, ठूंठ है या मनुष्य है, इसमें संदेह है। कुछ ज्ञान निश्चित रहता है, कुछ अनिश्चित रहता है, अनवधारित ज्ञान रहता है, ये संशय है। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं। अनवधारित ज्ञान अलग रहता है, जो विमर्श मात्र है सामान्य ज्ञान वो तो निश्चित रहता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, फिर से बोल देता हूं, ये मान लो सर्प है या रस्सी है, ये संदेह की स्थिति है, संशय है, अनवधारित ज्ञान है, हमें निश्चय नहीं हो रहा है कि सर्प है या रज्जू है। लेकिन कुछ ये टेढ़ी मेढ़ी आकृति सर्पवत रज्जुवत कुछ यहां पर है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये तो है कि यहां कुछ तो है, यह हमें निश्चय है। यह है वस्तु विमर्श मात्रम, वस्तु का सामान्य ज्ञान तो है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। वो है क्या, सर्प है या रज्जू है, ये अनवधारित है, एक अंश अनवधारित है। बस कोई व्यक्ति आ रहा है, व्यक्ति को हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि राम है या श्याम है, राम को दिखने पे राम का ज्ञान हम कर लेंगे ये राम है, श्याम के दिखने पे श्याम का कर लेंगे, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है भेदक लक्षण ये राम है या श्याम है, लेकिन व्यक्ति है ये पता है। दूसरा संशय दे रहा हूं, व्यक्ति तो आ गया और व्यक्ति भी एकदम स्पष्ट है सामने, कोई धुंधल का नहीं है, साफ है, पास में है, लेकिन इसका नाम राम है या श्याम है ये संशय का अलग बात हो गई। पिछला जो संशय था वो कैसा था, ये व्यक्ति राम है या श्याम है, या नाम में संशय नहीं है अभी, ये व्यक्ति राम नाम वाला व्यक्ति है या श्याम नाम वाला व्यक्ति है, इसमें संशय है। जैसे ये पता लगेगा कि ये वो व्यक्ति है, लक्षण पता लग जाएगा, तो नाम तो अपने आप निश्चित आ जाएगा, नाम में संदेह नहीं है। जैसे ठूंठ और मनुष्य का है, वहां उसके नाम में संदेह नहीं है, ये वस्तु कौन सी है इसमें संदेह है। लेकिन कभी संदेह नाम में भी हो सकता है। आदमी तो आ गया, खूब अच्छी तरह दिख रहा है, साफ सुथरा एकदम कि ये वो व्यक्ति है, लेकिन इसका नाम राम है या श्याम है, ये संदेह है। ये अब केवल शब्द के नाम में संदेह है, वस्तु बिल्कुल वो कि वो स्पष्ट है कि ये व्यक्ति है, पुरुष है, जग रहा है, रंग रूप क्या है, सब पता है, सब कुछ अच्छी तरह पता है। तो कहां संदेह होता है वो अलग अलग स्थल हो सकते हैं। जहां भी संदेह होगा वहां उस वस्तु का कुछ ना कुछ ज्ञान तो पहले से रहेगा, जो निश्चित रहेगा। जिस वस्तु के बारे में संदेह है उसके बारे में कुछ ना कुछ तो निश्चित ज्ञान पहले से रहेगा हमारे को। वहां विमर्श का मतलब संशय है, यहां सामान्य ज्ञान है। और इसके लिए मैं मूर्धन्य शब्द भी यहां पर था, पाठभेद जो मिलता है नीचे वाला मूर्धन्य शकार का, विमर्श मात्रम। इसको तो उस ढंग से भी देखते हैं जिस तरह आप संशय कह रहे हैं, तो वस्तु विमर्श मात्रम, वस्तु का संशय मात्र है, वस्तु के बारे में निश्चय नहीं हुआ है, उसी को कहा अनवधारणम ज्ञानम, उसी को कहा संशय, ऐसी भी व्याख्या करते हैं। ठीक है, शब्द भेद से होता है ना, हम किसी चीज को समझाते हैं तो शब्द भेद से समझाते हैं, नाम से भी किसी वस्तु को बताया जाता है, ऐसा भी होता है अगर ऐसे उस ढंग से लेंगे। लेकिन मैंने आपको मुख्यता से बताई थी कि वस्तु का सामान्य ज्ञान वहां पर है, सत्ता पता लग रही है कि वस्तु है, यहां पर सत्ता में संदेह नहीं है। ठीक है, वेद प्रकाश जी। हाँ हाँ हाँ, ये मैं आपको और बाद में स्पष्टता से बताऊंगा। वहां उसमें दूसरी पुस्तक में मूर्धन्य श लिखा हुआ है, मृष अमर्षण तालव्य। हाँ, मैं आपको इसको देख के बाद में बताऊंगा। पाठभेद मतलब एक ही अर्थ में, एक ही अर्थ में दोनों दिए गए हैं। इसमें आप नीचे देखिए, इन्होंने लिखा है विमर्श मात्र सामान्य रूप मात्र से ज्ञान होना, ये जो ढूंढीराज जी ने नीचे खोला है, विमर्श मात्र मतलब सामान्य रूप से ज्ञान होना निश्चय रूप न होने के कारण संशय नामक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसको और देखेंगे। हाँ पूछिए। पृष्ठ सात दूसरी पंक्ति। ऊपर भी आया है, चार तरह की विद्याएं हैं और उसमें पृथक प्रस्थान है, पृथक प्रतिपादन है, पृथक प्रणाली पद्धति है। पृथक प्रस्थानम तो पृथक प्रतिपादन पराह, अलग अलग प्रतिपादन परक हैं वो, भिन्न भिन्न विषयों का प्रतिपादन है चारों में। ठीक है, अब चारों विद्याएं पृथक पृथक प्रस्थान वाली हैं, पृथक पृथक प्रतिपादन परक हैं, तो अन्वीक्षिकी में पृथक प्रतिपादन तो क्या किस बात का है, वो संशय आदि के कारण से। तस्य पृथक प्रस्थान संशयादय पदार्थ, ये उसके हैं। नहीं तो प्रमाण और प्रमेय, प्रमाण और प्रमेय तो योग दर्शन में भी आता है, प्रमाणों का नाम वहां भी दे रखा है, और प्रमेय जो भी उसका विषय है वो उसके बारे में बताता है समाधि के बारे में। तो संशय आदि ये विशेष इसको पृथक प्रस्थाना है, इसको अन्यों से अलग करने वाले हैं, भेदक हैं, पृथक प्रस्थापित करने वाले हैं। उद्देश्य शब्द उद्दिष्ट करना, दिश उसको निर्दिष्ट करना, जो निर्देश होता है हम संकेतित करना, तो कौन कौन सी चीजें इस शास्त्र में बताई जाएंगी, जब केवल नाम मात्र से कथन किया जाता है, संकेत मात्र किया जाता है, इसे कहते हैं उद्देश्य। और फिर इनका लक्षण बताएंगे, लक्षण उद्देश्य नहीं होता है, ये केवल उद्देश्य संकेत उपदेश मात्र नाम मात्र जब कथन करते हैं उसको कहते हैं उद्देश्य। फिर इसका परिभाषा देंगे, लक्षण देंगे, वो लक्षण हो गया, और फिर इनकी परीक्षा करेंगे। इन तीन में ही सारा शास्त्र है, जिस जिस चीज की ये उद्देश्य करेंगे पहले, फिर उसका लक्षण बताएंगे और फिर उसकी परीक्षा करेंगे, ये पूरा चलेगा शास्त्र में। स्तुति दर्जी। हाँ, हानम आत्यंतिकम। हाँ, जिस स्थिति में सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है, छूट जाता है, एक शैली है कि मुक्ति शब्द है। मुक्ति भी क्या है, छूटना ही तो है, किससे छूटना है, दुख से छूटना है। हम उसको आनंद की स्थिति स्वीकार करते हैं, आनंद भी है, लेकिन दर्शनों की एक शैली है, उसमें उत्तम अधिकारी वो माना गया सांख्य दर्शन में आता है जो दुख से निवृत्ति के लिए इस ओर प्रवृत्त होता है। मध्यम अधिकारी वो होता है जो दुख से निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति दोनों के लिए प्रवृत्त होता है, और अधम अधिकारी वो होता है जो सुख की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होता है। एक स्तर है, एक सोच है इन दर्शनों का, कि क्योंकि उसके पीछे कारण ये भी है कि सुख के प्रति हमें उतना राग नहीं होता जितना दुख से द्वेष होता है। सांख्य दर्शन का भी सूत्र है, न तथा सुखात् सुखस्य अभिलाष है यथा दुखात् क्लेशः या द्वेषः, ऐसा सूत्र है। एक दोनों में अगर तुलना करें कि किसके प्रति हमारा वेग तीव्र रहता है, सुख को प्राप्त करने का वेग हमारा तीव्र रहता है या दुख से निवृत्त होने का वेग तीव्र रहता है, ये तुलना की गई वहां सांख्य दर्शन में, सूत्र बनाया अलग से। तो उन्होंने एक निर्णय दिया और वो अपने को अनुभव में भी प्रतीत होगा, दो विकल्प हो हमारे पास, दुख की निवृत्ति कर लो चाहे सुख की प्राप्ति कर लो, तो हम पहले दुख की निवृत्ति चाहेंगे, और बहुत सारे सुख हो, एक दुख हो तो वो सुख बाधित हो जाते हैं, इसलिए पहले हम दुख की निवृत्ति चाहते हैं। दुख से निवृत्त होने का, हटने का वेग हमारे में अधिक है स्वभावतः, इसलिए मुक्ति को भी जो उच्च स्तर के हैं वो उसी ढंग से देखते हैं, वो आत्मा के स्वाभाविक रूप से देखते हैं। तो जैसे मुक्ति है ऐसे ही हान शब्द है, और हान किसका है, दुख का हान है, दुख है, और दुख का हान हो जाना, समाप्त हो जाना, ये मुक्ति है, ये अपवर्ग है, दृष्टि भेद है, शब्द की बात है केवल। हाँ बोलो बोलो। इनका प्रश्न ये है कि कल परसों बात आई थी कि प्रमाणों से सत का भी ज्ञान होता है और असत का भी ज्ञान होता है, तो क्या ये केवल प्रत्यक्ष से ही होता है अथवा अनुमान और शब्द से भी होता है, दोनों से, उनसे भी होता है, सभी पे घटेगा। अगर कोई ये कहे कि इस पात्र में, गिलास में जल है, तो आप क्या समझते हैं, उसमें दूध भी है थोड़ा डला हुआ, एक गिलास में कहा कि इसमें जल है, तो क्या आप उसमें ये भी समझते हैं कि थोड़ा दूध भी मिला हुआ है, 10% दूध लगा हो, 90% जल हो, और कोई कहे कि इसमें जल है, ये प्रयोग होता है क्या? वो जल जल नहीं है, जल मतलब शुद्ध जल, ठीक है। तो ये शब्द से प्रयोग हुआ, और शब्द से प्रयोग से हमें पता लगा कि यहां वो और दूसरी चीज नहीं है, ये व्यक्ति क्रोधी है, ये व्यक्ति बहुत प्रेम वाला है, प्रेमी है, तो जब कहते हैं ये क्रोधी है तो उसमें प्रेम को भी आप समझते हैं क्या? प्रेम नहीं है ये पता लग जाता है ना, ये बहुत प्रेमी है, बहुत दयालु है, ये क्रूर नहीं है ये भी पता लग जाता है ना उसके साथ साथ। उसका जो अभाव है, असत है, उससे भिन्न का, वो हमें पता लगता है। ऐसा ऐसा वहां वाक्य, वहां उस वाक्य में तो नहीं होगा। आप जो वाक्य दे रहे हो, आप कहोगे कि भाई यज्ञशाला में यज्ञ कुंड है, ये किसी ने वाक्य बोला, इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता है कि कुछ भी नहीं है। आप यही तो कहना चाहते हो, अर्थात अन्यों का अभाव नहीं पता लगता, इससे केवल उसकी सत्ता का पता लगा। इन वाक्यों में तो नहीं लगेगा, इन वाक्यों में तो पता नहीं लगेगा, लेकिन मैंने आपको दूसरे वाक्य बोल के बताए तो उससे इतना तो सिद्ध हो ही जाता है कि शब्द प्रमाण से भी असत का ज्ञान होता है, ऐसे ही अनुमान से भी होगा। लेकिन सब जगह हो, कहीं नहीं भी हो सकता है तो ना हो भले ही, लेकिन प्रमाण से सत का भी ज्ञान होता है, असत का भी, और यहां प्रमाण शब्द में सभी प्रमाणों का ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, इनका प्रश्न ये है कि पीछे आया था कि कुछ भी कि उसके लिए अर्थ तत्व के ज्ञान के लिए चार चीजें, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति, ये चारों चीजें होनी चाहिए। अब समाधि में जब ईश्वर का साक्षात्कार कर रहे हैं तो बोले वहां पर प्रमाण क्या है? प्रमाता तो आत्मा है, प्रमेय परमात्मा है, और परमात्मा का ज्ञान होना ये प्रमिति है। इनको है कि प्रमाण क्या है, ठीक है, और प्रमाण में न्याय दर्शन की परिभाषा में तो घटेगा नहीं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही नहीं है वहां पर, ठीक है। इसलिए ये चर्चा मैं आपको वहां करूंगा प्रत्यक्ष प्रमाण की जब आएगी, पर संकेत कर रहा हूं। इसके लिए ये वैशेषिक और न्याय एक अलग स्तर पर बोलते हैं, योग और सांख्य अलग स्तर पर बोलते हैं। सांख्य दर्शन ने प्रश्न प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा दी? यत संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी ज्ञानम प्रत्यक्षम। यत संबंध सिद्धम, वहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं कहा है, यहां सन्निकर्ष कहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। यत संबंध सिद्धम, जो संबंध से सिद्ध हो रहा है, सन्निकर्ष मात्र है, न तो इंद्रिय की जो बात थी यहां पर वो हटा दी है उन्होंने वहां पर, और वहां उसी कर आगे कहा कि ये परिभाषा आपने क्यों की, तो उसमें जो सूत्र आगे तीन चार दिए हुए हैं उसमें कि सूक्ष्म विषयत्वात और योगियों का भी होता है, और नहीं तो ईश्वर असिद्ध है, वो भी शायद इसी के आगे का ही सूत्र है। यदि ये परिभाषा नहीं मानेंगे तो ईश्वर असिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होता ही नहीं है। तो एक अलग स्तर पर सांख्य और एक अलग स्तर पर बात करते हैं, वहां प्रत्यक्ष की परिभाषा लगेगी यत संबंध सिद्धम। न्याय दर्शन का जो क्षेत्र है वहां ये परिभाषा है। ये प्रत्यक्ष उत्तर तो वैसे दे दिया मैंने, लेकिन और विस्तार जो इसकी सूक्ष्मता है वो जब हम उस प्रत्यक्ष के लक्षण को देखेंगे कि वहां इंद्रिय शब्द से क्या ग्रहण किया जाए, ये चर्चा सूक्ष्मता से और आगे आएगी तब देखेंगे। तो प्रमाण वहां भी है, आप इसका ये तो देख ही लेंगे, अर्थ की प्रतिपत्ति प्रमाण के बिना नहीं होती है, ये सर्वतंत्र सिद्धांत है, ये मैंने उस दिन आपको बोला था, कहीं भी इसका खंडन नहीं हो सकता। अब जब ये प्रश्न उठा हमारे मन में कि परमात्मा का ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान तो हो रहा है यानी अर्थ की प्रतिपत्ति तो हो रही है, आनंद भी मिल रहा है, तो बिना प्रमाण के तो ये हो नहीं सकता, यानी प्रमाण तो अवश्य है, निसंदेह आप कह सकते हो कि प्रमाण तो है। वो प्रमाण क्या है, कैसा है, ये हमारे लिए खोज का विषय रह सकता है, लेकिन प्रमाण तो है, अर्थ की प्रतिपत्ति है तो प्रमाण अवश्य है। सांख्य दर्शन का सूत्र आप चाहे देख लेना उसको, और ठीक है, पूछिए। पृष्ठ संख्या 4। हाँ, प्रथम सूत्र से पहले सच्च खलु षोडशता व्यूढ़ उपदेक्षते। हाँ, व्यूढ़ का मतलब होता है व्यूहन, व्यवस्थित रचना, जैसे कि चक्र व्यूह या युद्ध में जो अलग अलग व्यूह बनाते हैं ना, वो व्यूहन होता है। विशेष संरचना, विशेष क्रमबद्ध रूप में रखना। तो ये जो 16 किए गए, यूं ढेर बना के नहीं रख दिए हैं कि 16 हैं और उठा के रख दिए ऐसे, जैसे कि तोल में घड़ियां बिकती हैं या मोबाइल भी बिकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक, वो कोई जमी जमाई नहीं होती, वो तोल दी जैसी जहाई दे दी। ये ऐसे नहीं है, व्यूढ़ व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से, इसका क्रम है, विशेष क्रम है। जैसे प्रमाण सबसे मुख्य है इसलिए वहां देखा, फिर प्रमेय को किया, बिना संशय के प्रवृत्ति नहीं होती इसलिए सबसे पहले संशय को लिया। इसी तरह से आप जब वाद जल्प वितंडा को देखेंगे तो वाद इसमें श्रेष्ठ है, जल्प उससे निम्न स्तर का है, वितंडा उससे निम्न स्तर का है, एक क्रम है। इसी के आगे आप हित्वाभास, छल जाति निग्रह स्थान देखेंगे तो इसमें उत्तरोत्तर अधिक अधिक दोष है, इत्यादि कई क्रम इसके अंदर जमे हुए हैं। ये व्यूहन है, व्यवस्थित किया है, क्रमबद्ध है। कुछ है? हाँ, निश्चय से, निश्चय से पाद पूरण के लिए भी होता है। और भी हो सकते हैं, नहीं निश्चय लेते हुए भी, वैसे तो आप इसको सामान्य अर्थ में भी ले सकते हैं, ठीक है, वैसे भी बोल देते हैं सच्च खलु अस्मिन शास्त्रे, इस शास्त्र में निश्चय से ये जो सच है, जो भी सत्य है, उसको यहां 16 भागों में बांटा गया है, 16 भागों में बांटा गया है। जितना भी सत्य है वो इसमें आ जाएगा, इसके अतिरिक्त कोई है तो आप बताओ, इसके अतिरिक्त कोई आपको होता है जो इसमें समाहित नहीं हो रहा हो वो बताओ, सब आ जाएंगे ना, उस दृष्टि से देख सकते हो। लेकिन सब चीजें यहां लिखी नहीं गई हैं, ये भी मैंने बात रखी थी कि ये ही सब कुछ यहां पर जो जितने चीजें गिनी गई हैं वो ही पदार्थ हैं। उस प्रश्न के उत्तर में कि कोई ये पूछते हैं कि सांख्य में इतने 25 तत्व माने, वैशेषिक में 6 पदार्थ माने हैं, यहां 16 माने हैं, और सांख्य में तो वो सूत्र भी आता है वैसे, न षट पदार्थ नियमस तद्बोधात मुक्ति ही, तद्बोधात मुक्ति, और न वयम षट पदार्थवादिनः, न वयम षट पदार्थवादिनः, सांख्यकार कह रहा है कि हम षट पदार्थवादी नहीं है, वैशेषिक में जैसे कहा है। फिर उसमें अगला सूत्र है षोडशादपि एवम, षोडशादिषु अपि एवम, षोडश में भी ऐसा ही समझ लेना, हम 16 ही को ही मानने वाले हैं ऐसा नहीं है, जितने पदार्थ हैं उसको हम स्वीकार करते हैं। ये तो दृष्टि भेद से केवल किया गया है, उसके लिए मैंने उदाहरण आपको दिया था कल एक, कि जो है तो सही लेकिन इन्होंने गिना नहीं है, वैसे बात करते हैं उसकी, उसका मैंने एक उदाहरण दिया था, कौन बताएंगे, हाथ खड़ा करेंगे? मैंने एक ऐसा उदाहरण दिया था आपकी इसी बात को समझाने के लिए कि जिसको ये मानते तो हैं लेकिन 16 में परिगणित नहीं किया गया है, कौन बोले? आपसे पूछा था, आप बोले, आप तो केवल ये कहा था हाथ खड़ा करो ऐसे नहीं बोल देना है कोई कभी भी। तो प्रमेयों में दुख का तो नाम लिखा है, सुख का नहीं लिखा है, जबकि अभी सुख सुख हेतु दुख दुख का कारण, वो सब सुख तो मानते ही हैं, जगह जगह आएगा सुख का, लेकिन उसको परिगणन नहीं किया है। ये एक मैंने एक उदाहरण मात्र दिया कि यहां जो चीजें गिनाई गई हैं उनको देख करके ये नहीं समझ लेना चाहिए कि न्याय दर्शनकार इन्हीं को मानते हैं, इससे अतिरिक्त को मानते ही नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। न्याय दर्शन में इन वस्तुओं को बताने के लिए, इन विषयों को, सद्वस्तुओं को बताने के लिए अधिकृत किया है, बस इतना ही मतलब है उसका, औरों का निषेध नहीं कर रहे हैं ये, इन वाली बात है। ये शब्द प्रमाण ये नहीं बताता है कि दूसरी चीजें कोई होती ही नहीं है, ये केवल क्या कह रहा है, इस शास्त्र में इन चीजों को हम वर्णित कर रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। जिसको इन्होंने मुख्य माना, प्रधान माना, उसको ले लिया, उसकी चर्चा कर रहे हैं बस। अब मैं पूछता हूं आपसे, आपको दूसरे दिन वाला पूछना है। दिलीप जी अर्थ करेंगे प्रारंभ से, तीसरे पृष्ठ का था, अर्थ करेंगे। सत्येंद्र जी आगे से करेंगे। आपका नाम है ना, आपका नाम, आपका नाम क्या है? सत्येंद्र जी। हाँ, जो पुरुष प्रवृत्ति करता है या पुरुष की जो प्रवृत्ति होती है उसे प्रमाता कहते हैं। आगे चार विधा कौन सी हैं? अच्छा, तो इस पंक्ति के दो तरह से अर्थ बताए थे, दो तरह से अर्थ बताए थे इस पंक्ति के, आपको ध्यान है दोनों? वो विभाजन अलग हो गया, उसको मत लाइए अभी। एवं विधासु तो चतस्रीषु तो वो तो ये ही प्रमाता प्रमिति आदि हैं, ये चार ही हैं। इन चारों को मानते हुए ही इस पंक्ति के दो तरह से अर्थ किए थे। आपने सुना था पाठ सभी का, किन सभी का? उनका परिगणन अंतर्भाव इन चारों में हो जाता है, वो कहीं ना कहीं इन चारों में आ जाएंगे। ये तो एक ही बात को आपने भिन्न शब्दों में कहा है, ठीक है। नहीं, एक और बात मैंने कही थी इस पंक्ति से, श्रुतिधर जी बता रहे हैं। वो तो ही बता चुके हैं। दूसरा अर्थ है सभी वस्तुओं का ज्ञान इन चारों के माध्यम से अच्छी तरह से प्राप्त किया। हाँ, जो भी ज्ञान है वो इन चार के माध्यम से होता है, उस तरह से लिए करते हैं। वेद प्रकाश जी आगे अर्थ कीजिए। सदस्य सद्भाव, सदस्य सद्भाव सत पदार्थ का मतलब सद्भाव का विद्यमान उपलब्ध होना और असत का असद्भाव जो पदार्थ नहीं है उसका विद्यमान या अनुपलब्ध होना। सत सत इति गृहमान यथा भूतम अविपरीतम तत्व होती। अब इसमें से सत को खोलो कि सत्य का ग्रहण किया जाता हुआ जैसा वह सत्य है वैसा ही अविपरीत अर्थात यथार्थ रूप से प्राप्त होना तत्व है। इसके प्रारंभ वाला फिर से बोलिए इस पंक्ति का सतस्य। हाँ, प्रारंभ जो ये पंक्ति है ना सत सदिति गृह्यमाणम इसका अर्थ बोलिए। सत सदिति गृह्यमाणम सत इस प्रकार ग्रहण किया जाता है। हाँ, इसमें किसी को न्यूनता लग रही है या ठीक लग रहा है? ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है आप ठीक कीजिए वेदनिष्ठ जी। सदिति गृह्यमाणम वो सत्ता वस्तु है ऐसा सत ग्रहण करके जिसको मैं सत माने वो सत रूप में ग्रहण करके। करके अर्थ कहां से ले रहा हूं? जैसा लिखा है उसके अनुरूप ही बोलो। हाँ, कौन बताएंगे? रामदयाल जी। सत सदिति गृह्यमान सत रूप है ऐसा जाना जाता है। कौन जाता हुआ है ये भी नहीं, आपने तो वही वाक्य बोला जो ये बोल रहे थे ओम प्रकाश जी। सत ऐसा जाना जाता हुआ सत है वो सत रूप में जाना जाता है। सत सत रूप में जाना जाता हुआ ये बोलना होगा। सत सदिति को मैंने अलग करवाया था विपरीत अल्प विराम में। सत जो है विद्यमान है जो वो विद्यमान के रूप में जाना जाता हुआ सदिति को अलग से हमको जोड़ देना है। विद्यमान रूप में कौन जाता हुआ जाना जाता हुआ सत। यदि असत विद्यमान के रूप में जाना जा रहा है असत यदि सत इति के रूप में जाना जा रहा है तो वो तत्व नहीं कहलाएगा। इसलिए सत विशेषण लगाना आवश्यक है। सत सदिति गृह्यमानम आगे सत सत के रूप में जाना जाता हुआ यथा भूतम अविपरीतम जैसा वह वस्तु का स्वरूप है ठीक वैसा जानना तत्व के रूप में जाना जाता हुआ। नहीं ये मत बोलो असत अर्थात असत्य के असत के रूप में जाना जाता हुआ अर्थात क्यों लगा रहे हो आप इसमें? असत को खोल रहे हैं। असत को नहीं खोल रहे हैं। ये देखो पंक्ति को देखो पहली वाली पंक्ति में क्या विधेय किसको बताया जा रहा है? हैं? नहीं देखो उद्देश्य और विधेय इस वाक्य में किसको बताया जा रहा है? इस वाक्य में ये कह रहे हैं सत को बताया जा रहा है। जो पिछली पंक्ति जो अर्थ हो चुका है उसके बारे में आप लोगों से औरों से पूछूंगा कि यहां पर प्रतिपाद्य विषय क्या है। पंक्ति क्या है? सत सदिति गृह्यमाणम यथा भूतम अविपरीतम तत्वम भवति। यहां इस वाक्य में प्रतिपाद्य क्या है किसको बताया जा रहा है? कमल जी तत्व को। इसके अतिरिक्त और किसी का उत्तर आप बोलो? सत को इनके पक्ष आप भी यही बोल रहे हैं और किसको? ठीक है एक एक कुछ कह रहे हैं तत्व को कुछ कह रहे हैं सत को। बोलो मत परिवर्तन कर रहे हो या नहीं? सत ही तत्व को बताया जा रहा है ना। हाँ, सत को नहीं बताया जा रहा है। ध्यान दो देखो कि देखो पृष्ठभूमि क्या है किम पुनस्तत्वम। इसी तरह से जो दूसरी पंक्ति का आप अर्थ कर रहे थे असत्य असदिति असत अर्थात असत को नहीं खोला जा रहा है। ध्यान दो अविपरीतम तत्वम भवती ये भी तत्व को ही खोला जा रहा है लेकिन एक तत्व है सत को सत रूप में जानना ये भी तत्व है और एक असत को असत के रूप में जानना ये भी तत्व है। दोनों ही वाक्यों में तत्व को बताया जा रहा है लेकिन भिन्न भिन्न दृष्टि से बताया जा रहा है। यदि हम एक ही लेंगे तो अधूरा रह जाएगा। तत्व केवल इतना नहीं है कि सत को सत के रूप में जानना इतने में सारा तत्व नहीं आएगा। असत को असत रूप में जानना ये भी तत्व का ही अंश है। तो यहां तत्व को खोला जा रहा है, सत्य असत को नहीं। सोमदेव जी आगे कथम आप कोई सा करो, आप कोई सा एक लेकर के करो, जिसको आप ले रहे हो वो बोल दो। नहीं, उसके समान को आपको खोलना चाहिए, तद्वत को, तद्वत को उसके समान, दोनों जगह सरनाम है, सत के समान ये खोलना चाहिए। ठीक है, हाँ इसको है? नहीं, असत की तो असत के रूप में उपलब्ध होती है, वो ठीक है, वो पहले आ गया। यहाँ जिस ढंग से बात कही जा रही है, और कोई बोलेगा इसको असत की? नहीं, यो या तो यू कहो कि असत की असत के रूप में उपलब्धि होने पर, असत की असदिति उपलब्ध है मानम, पीछे जो लिखा है ना, असत असदिति गृह्यमाणम, अगृह्यमाणम नहीं है, असत असत के रूप में गृह्यमाण है, गृहित तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है वहां पर, क्योंकि प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं तो गृहित तो कुछ ना कुछ होगा, ज्ञान तो कुछ ना कुछ होगा, असत असत के रूप में गृह्यमाण है। हाँ, ठीक है, उत्तम जी बताएंगे दीपक से असत का ज्ञान कैसे होता है। अच्छा, तो इसमें क्या कोई तर्क आप देंगे कि भाई नहीं है, हो सकता है वहां होते हुए भी दिखाई ना दे रहा हूं हमारे को, अगर वो वहां पे रहेगा तो होता तो दिख जाता, क्योंकि वो दिखने वाली वस्तु है, क्योंकि उसको हम अन्य जगह देखते हैं, कुर्सी को हम दूसरी जगह देखते हैं, वो दिखने वाली वस्तु है, तो यहाँ दीपक के होते वो ना दिखाई दे ऐसा तो हो नहीं सकता, यहाँ दिखनी चाहिए, होगी तो दिखाई देगी। ठीक है, आगे का पाठ करें तो पृष्ठ संख्या 8, तो प्रमाण प्रमेय संशय, ये तीन चीजें हो गई थी, अब आगे कहते हैं अथ प्रयोजनम। पूछिए, अब अभी जो यहां सारी चर्चा है वो क्या है कि वहां पर वो वस्तु नहीं है, उसका असत नाम का कोई पदार्थ नहीं है, इसकी चर्चा बहुत आएगी आगे, अभाव के रूप में, अभाव का भाव है या नहीं है इत्यादि खूब चर्चा चलेगी आगे। प्रश्नोत्तर हो चुके थे ना, इन्होंने एक बात रखी तो आप ही फिर हो गए, मैं कह रहा हूँ ये विषय आएगा, खूब चर्चा चलेगी इस अभाव के बारे में, अभी नहीं तो यहाँ ज्यादा उस जाएगा, वहाँ भाष्यकार सूत्रकार दोनों बोलेंगे, उसके अनुसार वहाँ चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे हम चर्चा। उसको मैं और बता दूंगा आपको बाद में। ठीक है, पाठ देखिए अभी, तो पृष्ठ संख्या 8 पर अथ प्रयोजनम, प्रयोजन के बारे में बता रहे हैं, येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत् प्रयोजनम, जिससे प्रेरित युक्त होकर के कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है वो प्रयोजन होता है, जिससे प्रेरित होकर के, जिससे युक्त होकर के व्यक्ति प्रयत्न करता है वो प्रयोजन कहलाता है। तत्प्रयोजनम यम अर्थम अभिप्सन जिहासन वा कर्म आरभते तत्प्रयोजनम। अब वो दोनों तरह का हो सकता है, अर्थ को चाहता हुआ या छोड़ने की इच्छा करता हुआ किसी भी तरह से कर्म करेगा वो उसका प्रयोजन माना जाएगा, उसको पाना प्रयोजन है उसको छोड़ना प्रयोजन है। तेन अनेन सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि सर्वाश्च विद्याः व्याप्ताः तदाश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते। इस प्रयोजन से सभी प्राणी व्याप्त हैं, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा जिसमें प्रयोजन न दिख रहा हो, क्योंकि वहां प्रवृत्ति है वहां प्रयोजन भी है सब जगह। सर्वाणि कर्माणि एक भी कर्म ऐसा नहीं मिलेगा जहां प्रयोजन न हो, प्रयोजन अवश्य रहेगा, प्रवृत्ति है तो प्रयोजन अवश्य रहेगा। स्वामी दयानंद जी ने भी इस बात को सत्यात प्रकाश में लिखा है, सर्वाश्च विद्या विद्या व्याप्ता, और जितनी भी विद्याएं हैं वो भी इस प्रयोजन से व्याप्त हैं, वहां भी प्रयोजन अवश्य रहता है, निष्प्रयोजन वो भी नहीं है। विद्या है तो उसका अवश्य प्रयोजन होगा, कोई शास्त्र है तो उसका प्रयोजन अवश्य होगा, तो प्रयोजन से रहित तो कोई भी नहीं है। और उसी प्रयोजन के आश्रित तदाश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते। ये न्याय शास्त्र या इसमें अनुमान जो भी प्रमाण शास्त्र है अन्वीक्षा है, ये भी प्रयोजन के आश्रित होके ही प्रवृत्त हो रही है। यद्यपि संशय होता है तब न्याय की प्रवृत्ति होती है, लेकिन वहां भी प्रयोजन रहता है, कुछ न कुछ प्रयोजन है हमारा, इसलिए हम संशय की निवृत्ति चाहते हैं, तो इसलिए प्रयोजन सब जगह है, तो तदाश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते। हाँ प्रयोजनेन तेन अनेन उस इस प्रयोजन से स भवान सत्वम वा एतादृशः त्वम वा, तो तेन एतादृशेन यथा उपरि लिखितम। प्रयोजन किसे कहते हैं, तेन इस प्रकार के इस प्रयोजन से ये सब व्याप्त हैं। उन इन सब पदार्थों को उन इन, ये प्रयोग होता है संस्कृत में तो है ही, खैर हिंदी में भी बहुत होता है ये। आगे देखिए, कहा पुनरयम न्यायः, ये जो इन्होंने कहा कि प्रयोजन के आश्रित न्याय प्रवृत्त होता है, तो न्याय किसे कहते हैं, प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्यायः, प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करना न्याय है। आगे प्रत्यक्षागम आश्रितम अनुमानम सा अन्वीक्षा, प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित, प्रत्यक्ष और आगम के अनुकूल, इस तरह भी अर्थ कर सकते हैं, जो अनुमान है वो अन्वीक्षा है। न्याय दर्शन यद्यपि प्रमाणों की चर्चा करता है, प्रमाण इसके मुख्य विषय हैं, प्रतिपाद्य विषय हैं, लेकिन प्रमाणों में भी मुख्य प्रतिपाद्य विषय अनुमान प्रमाण है, अनुमान की सर्वाधिक चर्चा यहां की जाती है, इसलिए न्याय मतलब अनुमान, अन्वीक्षिकी या नहीं अनुमान ये प्राय लिया जाता है। तो यहां अब किसको कह रहे हैं, ये प्रत्यक्ष आगम के आश्रित जो अनुमान है सा अन्वीक्षा, वो अन्वीक्षा है, यानी उसी को न्याय रूप शब्द से कह रहे हैं। आगे प्रत्यक्ष आगमाभ्याम ईक्षितस्य अन्वीक्षणम अन्वीक्षा, प्रत्यक्ष और आगम से जो ईक्षित है ज्ञात है उसकी, एक अंश में ज्ञात है उसकी अन्वीक्षा, और पीछे जानना बाद में जानना इसे अन्वीक्षा कहते हैं। तया प्रवर्तते, और इसके आधार पे जो प्रवृत्त होती है उसको कहते हैं इति अन्वीक्षिकी न्याय विद्या, जो विद्या अन्वीक्षा से युक्त होकर चलती है उसके अनुरूप चलती है उसे न्याय विद्या कहते हैं, इसी को कहा न्याय शास्त्रम, वही न्याय शास्त्र है। आगे यत् पुनः अनुमानम प्रत्यक्ष आगम विरुद्धम न्यायाभासः स इति, जो अनुमान प्रत्यक्ष और आगम के विरुद्ध होगा वो न्याय नहीं कहलाएगा, वो न्यायाभास कहलाएगा। एक प्रमाण को औरों से भी पुष्ट करते हैं, एक प्रमाण का दूसरे प्रमाण से विरोध नहीं आना चाहिए। प्रत्यक्ष प्राय निश्चित होता है, अप्तोपदेष्टा ज जानता होता है, आप तो होता है, सर्वज्ञ होता है, या सब कुछ लगभग सब कुछ जानता है, तो उसके द्वारा जो कहा गया है वहां भी अधिक संदेह नहीं होता है। लेकिन अनुमान की प्रक्रिया में ये सर्वाधिक होता है, उसके गलत होने की संभावना सर्वाधिक है। तो जो न्याय, जो अनुमान प्रत्यक्ष या आगम शब्द प्रमाण के विपरीत जा रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि यहां हमने कुछ गलत प्रक्रिया कर ली है न्याय की। न्याय अनुमान कभी भी प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण के विपरीत नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो न्याय न्याय नहीं कहलाएगा, वो न्यायाभास कहलाएगा। न्याय जैसा लग रहा है लेकिन न्याय नहीं है, अनुमान जैसा लग रहा है लेकिन अनुमान नहीं है। कई बार न्याय दर्शन को पढ़ के या जो तर्क करते हैं वो तर्क को सबसे ऊंचा मान लेते हैं, नहीं तर्क से तो यही आ रहा है, और कई बार उसको अधिक आग्रह करके जब चर्चा करने लगते हैं, नहीं शब्द प्रमाण जो भी कर रहा है आप तो अनुमान से सिद्ध करके बताइए। ठीक है, अनुमान से भी सिद्ध किया जा सकता है, प्रयास करते हैं, लेकिन यदि अनुमान शास्त्र के विपरीत जा रहा है, वेद के विपरीत जा रहा है, और हम उस अनुमान में ये भी नहीं पकड़ पा रहे कि दोष क्या है, ऐसा अनेक जगह लगेगा, कोई हितवाभास नहीं लग रहा है, कोई छल नहीं लग रहा है, कोई निग्रह स्थान नहीं लग रहा है, कोई उदाहरण में भी दोष नहीं है, व्याप्ति भी बन रही है, सब कुछ ठीक लग रहा है हमारे को पंचावयव से, लेकिन निर्णय जो आ रहा है वो शब्द प्रमाण के विपरीत जा रहा है, तो समझना चाहिए फिर भी ये न्यायाभास है, अवश्य कुछ ना कुछ कमी है, हमें पता नहीं लग रही है, न भी ढूंढ पाए तो भी वो गलत है। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, जो शास्त्र न्याय पे टिका हुआ है, जो शास्त्र अनुमान प्रमाण पे टिका हुआ है, जो शास्त्र अनुमान प्रमाण की ही सर्वाधिक चर्चा करता है, वो शास्त्र खुद भाष्यकार स्वयं ये स्वीकार कर रहे हैं कि यदि वो शब्द और प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है तो वो न्यायाभास होगा। इस न्याय और तर्क को, अनुमान को पढ़ करके इतने उच्छृंखल नहीं हो जाना है हमें, इतना आत्मविश्वास या इतना अति विश्वास नहीं ले लेना है कि इससे हम शब्द प्रमाण को भी ध्वस्त करने लग जाएं, इससे हम प्रत्यक्ष को भी ध्वस्त करने लग जाएं, उससे विपरीत नहीं जाना चाहिए। सांख्य दर्शन में भी एक सूत्र आता है, श्रुति विरोधात् न कुतर्काप सदस्य समाधि लाभ आत्मलाभ। जो कुतर्क करता है, यानी तर्क तो कर रहा है, कुतर्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो श्रुति से विरुद्ध है, श्रुति विरोधात् न कुतर्काप सदस्य आत्मलाभ, उसको आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मा परमात्मा की जहां तक पहुंचना है हमें, परमात्मा की प्राप्ति वो नहीं कर सकता यदि केवल तर्क के आधार पर चलेगा और शब्द के विपरीत जा रहा है तो जाए, उसको कोई चिंता नहीं है, तो वो उसको आत्मलाभ तो नहीं होगा। इसलिए श्रुति को, प्रत्यक्ष को अनुमान से अधिक बलवान माना गया है। आगे तर्क ऋषि दिया, तर्क ऋषि है कोई बात नहीं है, तर्क ऋषि है, लेकिन उससे जब तुलना करेंगे तारतम्य, तर्तम भेद से देखेंगे, परस्पर दो में विरोध आ रहा है तो कौन सा निर्णय करेंगे, वह तर्क क्षीण होगा, शब्द प्रमाण मुख्य जाएगा, अनुमान क्षीण होगा, दुर्बल माना जाएगा, शब्द प्रमाण का खंडन नहीं कर सकता वो। प्रत्यक्ष और अनुमान में प्रत्यक्ष बलवान है, और जो आप्तोपदेष्टा है, शब्द प्रमाणों का बोलने वाला है, मान लो ईश्वर है, उसको तो सारी चीजें ज्ञात है प्रत्यक्षवत, पहले से जाते हैं वो, उसको अनुमान की भी आवश्यकता नहीं है, वो गलत हो ही नहीं सकती। इसलिए इससे क्या पता लगता है, ये आगम को मान दे रहे हैं, वेद शास्त्र को मान दे रहे हैं, उसी परंपरा के ग्रंथ हैं, उसकी अवहेलना इससे नहीं की जा सकती इस शास्त्र का उपयोग करके। हाँ सत्यन जी, एक आगम नहीं एक प्रमाण, हाँ वो आपका वही प्रश्न है जो पीछे वाला था, उस पर चर्चा करेंगे आगे आएगी। कई बार हम आप्तोपदेश में भी तो गड़बड़ होती है, वेद के इतने अर्थ हो रहे हैं, भिन्न भिन्न अर्थ किए जा रहे हैं, वहां भी तो समस्या है, वेद का ये ठीक अर्थ है या नहीं है उसके लिए अलग शास्त्र हैं देखने के लिए, पर इनका शास्त्रों का प्रमाणों का परस्पर जो संबंध है कौन कैसा है वो धीरे धीरे स्पष्ट होगा, अभी उसको हम विस्तार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं विरोध आ रहा है तो हमें खोज करनी पड़ती है ठीक है या नहीं है। शब्दों में अगर वैसा ही कहा गया है सब कुछ निश्चित है तब तो वही ठीक है, लेकिन हम ही शब्द के अर्थ को गलत जान रहे हैं, वेद मंत्र के अर्थ को हम गलत जान रहे हैं और फिर हम कहें कि नहीं ये तो अनुमान आप कर रहे हो ये गलत है, नहीं हमारा शब्द का अर्थ जो कर रहे हैं वो भी तो गलत हो सकता है, वो अलग कसौटियां हैं उसकी, उसके लिए अलग शास्त्र हैं। लेकिन जब निश्चय है कि ये शब्द प्रमाण ये बात कह रहा है उसके विपरीत तो अनुमान नहीं जा सकता। आगे तत्र वाद जल्पौ सब प्रयोजनौ, प्रसंग वही प्रयोजन का चल रहा है कि प्रयोजन आवश्यक है बताना। अब इसमें जो ये चर्चाएं चलती हैं उसमें तीन शब्द आते हैं, एक वाद, एक जल्प और वितंडा। ये जो 16 चीजें कही गई हैं इसमें भी वाद, जल्प, वितंडा आएगा। मोटे तौर पे इनको ऐसे समझिए, वाद मतलब हम वार्तालाप करते हैं, उसमें सत्य को जानना लक्ष्य होता है, सत्य को जानना। सामने वाले से गलती हो गई उसको बता दिया कि देखो ये तो गलत हो गया, वो भी सुधार लेता है। फिर अपने से गलती हो गई दूसरे ने बताया तो हमने भी सुधार लिया उसको कि हाँ ये तो गलती हो गई, ये तो हेतु गलत हो गया, ये सुधार के। लेकिन चर्चा चलती रहती है, जब तक सत्य तक नहीं पहुंचते तब तक वाद चलता रहता है, वो सत्य को जानने के लिए, और जब तक सत्य नहीं जाना जाता तब तक वाद चलता रहता है, रुकता नहीं है। जल्प विजय, जय पराजय के लिए होता है, उसमें बात कब तक चलती है, हार जीत होने पर। सत्य का ज्ञान हुआ हो नहीं हुआ हो आवश्यक नहीं है। दो जने हम शास्त्रार्थ कर रहे हैं और मैंने कोई गलत हेतु दे दिया, इन्होंने पकड़ लिया कि आपने तो हेतु गलत दिया है, तो मेरे गृह स्थान में आ गया, मेरी पराजय हो गई, ये जीत गया। भले ही पक्ष सही हो लेकिन हेतु गलत दे दिया और सामने वाले ने पकड़ लिया, ये पराजय का हेतु है, हार जीत हो गई और बस समाप्त हो जाएगी वो बात। सत्य तक पहुंचना है ये वहां आग्रह नहीं रहता, जय पराजय रहती है, इसे कहते हैं जल्प। और तीसरा है वितंडा, जिसमें वितंडा शब्द का प्रयोग अलग अर्थों में भी बहुत किया जाता है। जो कुतर्क कर रहा हो वैसी बात ज्यादा कर रहा हो तो कहते हैं वितंडा कर रहे हैं, लेकिन वितंडा का ठीक अर्थ क्या है, जब बातचीत में व्यक्ति अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता है, उसको सिद्ध नहीं करता है, लेकिन दूसरे के बारे में कुछ आक्षेप, आरोप, खंडन करता चला जाता है, ना तो अपनी प्रतिज्ञा करता है और अपनी प्रतिज्ञा की स्थापना नहीं करता, दूसरे की जो प्रतिज्ञा है, दूसरे की जो स्थापना है उसका खंडन करता चला जाता है एक पक्ष के रूप में, उसे वितंडा कहते हैं। तो इसमें कहा कि वाद और जल्प तो सब प्रयोजन है, वाद का मतलब तत्व का निश्चय है और जल्प का प्रयोजन हराना या जीतना, कुछ भी ले लीजिए। हैं? हाँ ऐसा बहुत होता है, ऐसा बहुत होता है, अंतिम निर्णय नहीं हुआ और निश्चय कर लिया, बस ये जय पराजय का हो गया, इतना होता है। इनका तो प्रयोजन दिखाई दे रहा है। अब कह रहे हैं कि वितंडा, वितंडा तो परीक्षित है, वितंडा का प्रयोजन है या नहीं है ये परीक्षा की जा रही है। इन्होंने पहले कहा था, इन्होंने तेनानेन सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि सर्वाश्च विद्या व्याप्तः, हर कर्म प्रयोजन से व्याप्त है। चलो वितंडा में क्या प्रयोजन है, वो अपने पक्ष की स्थापना ही नहीं कर रहा है तो प्रयोजन ही कहा हुआ उसका, तो वहां प्रयोजन है या नहीं है ये चर्चा की जा रही है। हो सकता है वो भी एक प्रयोजन हो सकता है, लेकिन यही तो परीक्षा के लिए किया जा रहा है, ये विषय आएगा अभी यहां पर। तो बोले वितंडा तु परीक्षते, वितंडया प्रवर्तमानो वैतंडिक, वैतंडिक जो वितंडा कर रहा है प्रवृत्त हो रहा है उसका, उस व्यक्ति को कहेंगे वैतंडिक, वो सब पुरुष वह मनुष्य। यहां पर एक बात ध्यान में रखना कि यहां वितंडा की परिभाषा नहीं बताई जा रही है, अभी वितंडा की परिभाषा साथ में आ जाएगी वो एक अलग बात है, लेकिन यहां ये सिद्ध किया जा रहा है कि वितंडा भी सब प्रयोजन होती है, ठीक है, यही प्रसंग है ना पीछे का, इस सूत्र को पकड़े रहना, नहीं तो ये वाक्य संदिग्ध बनेंगे, उलझे हुए वाक्य रहते हैं, इसमें बहुत उलझन रहती है कईयों को, और फिर कई आधार पर इसको भाष्य को भी गलत सिद्ध करते हैं कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। अभी मैं बोलूंगा, मैंने वैसे संकेत किया आपको कि पकड़े रखना, लेकिन फिर भी आपके प्रश्न आएंगे ऐसे कि ये तो ये क्या लिखा, ये तो गलत लिखा हुआ है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि यहां पर वितंडा का सप्रयोजनत्व तो सिद्ध किया जाएगा, निष्प्रयोजन नहीं है, वो भी सप्रयोजन है, एक बात। दूसरा, ये जो पंक्तियां चल रही हैं इसको कुछ मान करके कथन किया जा रहा है, या लिखा नहीं है, क्या मान करके, यदि वितंडा निष्प्रयोजन हो तो, यदि वितंडा को निष्प्रयोजन माना जाए तो, ये मन में रखना, तब ये पंक्तियां बिल्कुल साफ हो जाएंगी। वितंडाया प्रवर्तमानो वैतंडिका सब प्रयोजनम अनुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते, अनुयुक्त का मतलब है पूछना उससे आपका प्रयोजन क्या है, उसने बताया तो नहीं, मैं क्यों अपनी प्रतिज्ञा नहीं दी, उसका स्थापना नहीं की, तो सब स अर्थात वैतंडिका अनुयुक्त पूछा गया, पूछा जाता हुआ, पूछा गया, यदि प्रयोजनम प्रतिपद्यते, यदि वो प्रयोजन बता देता है कि मैंने इसलिए ये वितंडा की है, कोई भी प्रयोजन यदि वो बोल देता है, तो सो अस्य पक्षः सो अस्य सिद्धांता इति वैतंडिकत्वं जाति, तो जो उसने प्रयोजन बताया तो वही उसका पक्ष बन जाएगा, इसीलिए तो आप कर रहे हो, प्रयोजन बताते ही वही उसका पक्ष होगा और वही उसका सिद्धांत मान लिया जाएगा, इति वैतंडिकत्वं जाति, वैतंडिकत्व उसका छूट जाएगा। वैतंडिकत्व कैसे छूट जाएगा, पक्ष आ जाएगा, तो अपने पक्ष को न रखना, पक्ष न होना क्या वितंडा कहलाता है, ऐसा नहीं, उस बात को ध्यान में रखो, यदि वितंडा निष्प्रयोजन मानी जाए तो, जब उससे पूछा कि आपका प्रयोजन क्या है तो उसने प्रयोजन बता दिया, प्रयोजन बता दिया तो उसका पक्ष और वही सिद्धांत हो गया, तो वो निष्प्रयोजन वाली वितंडा अगर मानी जाए कि वितंडा निष्प्रयोजन होती है तो प्रयोजन पूछेंगे उसने बताया तो फिर वितंडा कहां रही। जब वितंडा की कोई ये परिभाषा करे कि वितंडा निष्प्रयोजन होती है, ये चला गया है बैटरी बंद हो गया, वितंडा निष्प्रयोजन होती है ऐसा जो मान करके चल रहा है, उस ऐसे में जब कोई वितंडा कर रहा है और उससे हमने पूछ लिया कि भाई आपका प्रयोजन क्या है तो उसने बता दिया, तो फिर वो वितंडा कहलाएगी क्या। वितंडा प्रयोजन रहित होती है ऐसा जो मान करके एक चल रहा है और सामने वाले ने बता दिया कि मेरा ये प्रयोजन है तो वितंडा चली गई ना उसकी, तो वैतंडिकत्व जहाती अथा न प्रतिपद्यते, और यदि वो अपना प्रयोजन नहीं स्वीकार करता है तो नायम लौकिको न परीक्षक इति आपद्यते, न तो वो लौकिक है, न तो व्यवहार को जानता है और न परीक्षक है, न शास्त्र को जानता है, तो वो तो बातचीत के योग्य भी नहीं है। बातचीत करने वाला या तो परीक्षक होना चाहिए, शास्त्र का वेत्ता होना चाहिए, या तो लौकिक होना चाहिए, नहीं लोक को जानने वाला होना चाहिए। लौकिक परीक्षक की दृष्टि में तो नीचा है लेकिन निंदित नहीं है, हम प्राय प्रयोग करते ना ये तो लौकिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक की दृष्टि से कहते हैं तो वो निंदा में प्रयोग चलता है हमारे, ये तो लौकिक व्यक्ति है, इसको अच्छे अर्थ में भी ले सकते हैं, ये लोक व्यवहार को जानता है, ये लौकिक व्यक्ति है। लौकिक व्यक्ति से चर्चा की जा सकती है जो लोक व्यवहार को जानता है, ठीक है, शास्त्र को नहीं जानता, वो लोक व्यवहार में अनुभवी है, जीवन जिया है उसने, समझता है बातों को, व्यवहारों को समझता है, वो लौकिक व्यक्ति है। यहां पर उससे हम चर्चा कर सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते, उसका उसकी अवहेलना नहीं कर सकते बातचीत में, भले ही शास्त्रविद ना हो, परीक्षक ना हो, लेकिन जो अपना प्रयोजन नहीं बता रहा है वो ना तो शास्त्रविद है और ना लोकविद है, ना लौकिक है, वो तो कहीं का भी नहीं है, वो तो हट जाएगा। तो नायम लौकिको न परीक्षक इति आपद्यते, ये दोष आएगा उसमें अगर प्रयोजन नहीं बताता है तो। आगे अथापि परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम ब्रवीति, यदि वो ये तो नहीं कहता कि मेरा ये पक्ष है मैं ये स्थापित करना चाहता हूं, ये तो नहीं कह रहा है, प्रतिज्ञा नहीं बोल रहा है, लेकिन कह रहा है कि नहीं आपका खंडन करना ही मेरा प्रयोजन है, ऐसा कह सकता है कोई? तो ऐसा होने पर भी परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम ब्रवीति एतद अपि तादृग एव, ये भी वैसे ही होगा जैसे ऊपर प्रयोजन बताया था, ये भी तो आपने प्रयोजन बता दिया, और जैसे ही प्रयोजन बताया तो क्या होगा, वैतंडिकत्व जहाती। क्यों वैतंडिकत्व जहाती, वितंडा क्यों नहीं रहा वो, प्रयोजन बताया है। जो वितंडा को प्रयोजन रहित मानता था, परीक्षा क्या चली है, वितंडा प्रयोजन युक्त है या प्रयोजन रहित है, और भूमिका मैंने आपको क्या बांधी, यदि वितंडा प्रयोजन रहित है, या जो ये मान रहा है कि वितंडा प्रयोजन रहित होती है उसके पक्ष में वितंडात्व चर समाप्त हो जाएगा, फिर उसको वितंडा नहीं कहते। सिद्धांत पक्ष में तो यदि कोई कह रहा है कि मैं आपका खंडन करने के लिए बात कर रहा हूं, इससे उसका वितंडात्व नहीं जाएगा, ध्यान रखना। सिद्धांत पक्ष में आगे वितंडा को समझेंगे, सिद्धांत पक्ष में उसका वैतंडिकत्व नहीं जाएगा, वितंडा तो वो अभी भी कर रहा है, क्योंकि वितंडा किसे कहते हैं वो परिभाषा अभी आगे आएगी। नीचे देखो सबसे अंतिम पंक्ति, वाक्य समूहश्च स्थापना हीनो वितंडा, अपने पक्ष की स्थापना न करना ये वितंडा है। अगर वो कह रहा है कि नहीं मैं आपके खंडन के लिए बात कर रहा हूं, अपने पक्ष की स्थापना तो उसने फिर भी नहीं की है, तो वितंडात्व छोड़ेगा नहीं सिद्धांत पक्ष में। यदि जो मैंने एक पृष्ठभूमि आपको बताई उस पृष्ठभूमि को नहीं लेंगे तो इस वाक्य में दोष आएगा कि यदि कोई परपक्ष प्रतिषेध को अपना प्रयोजन बताता है तो उसका वैतंडिकत्व कैसे छूट जाता है, वितंडा कैसे नहीं है वो, सिद्ध करिए। ठीक है उसने कहा कि मैं आपका खंडन करने के लिए बात कर रहा हूं, अपने पक्ष की स्थापना भी नहीं कर रहा है, तो वितंडा कैसे चला गया, वो वितंडा वैतंडिक ही है वो अभी भी। लेकिन जिस जो ये कह रहा है कि वितंडा निष्प्रयोजन होती है, जिसने वितंडा का स्वरूप निष्प्रयोजन माना है, उस पक्ष में यदि वो ये कह देता है कि मैं आपका खंडन करने के लिए बोल रहा हूं तो ये सब प्रयोजन आ गया, तो वितंडात्व को छोड़ेगा, ध्यान रखना इस बात को, नहीं तो ये पंक्तियां ऐसी हैं कि इसमें उलझे ही रहते हैं, निर्णय नहीं होगा, उल्टा लगेगा। सुदर्शनाचार्य जी ने भी लिखा है कि ये गलत लिख दिया है वात्स्यायन भाष्य ने, सुदर्शन चार्य जो टीका है ना, गलत लिखा है ये यहां पर, इससे तो वितंडात्व समाप्त नहीं होता। ये पंक्तियां तब ठीक सिद्ध होंगी जब पृष्ठभूमि में आप ये लेकर के चलेंगे, और ये अपने को पता ही है कि प्रश्न ये चल रहा था, प्रयोजन का प्रसंग चल रहा है, तत्र वाद जलपौ सप्रयोजन वितंडा तो परीक्षित है, वितंडा की परीक्षा की जा रही है कि सप्रयोजन है या नहीं है, मुख्य विषय ये चल रहा है। पिछले से जोड़ के चलेंगे तो अब वितंडा की परिभाषा यहां नहीं लाएंगे सीधे। आगे तो एतदपि तात्रिके वा यो ज्ञापयति, जो जनाता है, उसने कहा कुछ तो जनाएगा, जब वो सामने वाले को कह रहा है आपका खंडन करना मेरा प्रयोजन है तो कुछ तो ज्ञापित करेगा ना उसको, सामने वाले को। यो जानाति, और जो जानता है वो भी है वहां पर, ये न जाप्यते, जिसके द्वारा जनाया जा रहा है, कुछ प्रमाण देगा, कुछ और देगा, बोलेगा, तो प्रमाण का भी प्रयोग हो गया। यच्च जाप्यते, और किसी चीज को बता भी रहा है, बताने वाला है, सामने सुनने वाला है, किसी माध्यम से बता रहा है, और जिसको बता रहा है वो भी चीज है। यच्च जाप्यते एतच्च प्रतिपद्यते, यदि यदि इस सबको स्वीकार कर लेता है। परपक्ष प्रतिषेध में ये चारों चीजें हैं या नहीं है, इसे नकार नहीं सकता है, इसको स्वीकार कर लिया उसने, और स्वीकार कर लिया तो तदा वैतंडिकत्व जहाती, वैतंडिकत्व को छोड़ देता है। किस वैतंडिकत्व को, जो वैतंडिकत्व जिसने ये परिभाषा की थी कि वितंडा क्या है, निष्प्रयोजन होती है, वो वितंडा समाप्त होती है, वो वितंडा नहीं है। सैद्धांतिक पक्ष में तो वितंडा अभी भी है। आगे अथना प्रतिपद्यते, अगर वो ये भी नहीं स्वीकार करता है कि परपक्ष प्रतिषेध के लिए भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो परपक्ष प को जोड़ लेना यहां पर, आपके है पैच लगा हुआ, प है या नहीं है, पर पक्ष है या परक्ष लिखा है, प जोड़ लेना। परपक्ष परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम इति एतदस्य वाक्यम अनर्थकम भवति। उसने पहले तो कह दिया कि परपक्ष प्रतिषेध मेरा प्रयोजन है, लेकिन यदा यो जापयति यो जानाति येन जाप्यते यच्च जाप्यते ये वो स्वीकार नहीं कर रहा है, नहीं कुछ भी नहीं है यहाँ ये, तो तब तो आपका वो कथन कि मैं परपक्ष का प्रतिषेध कर रहा हूं ये भी व्यर्थ हो गया। आपने वाक्य तो बोला लेकिन उसमें आप कुछ जनाना आप मान नहीं रहे हो, वो जान रहा है ये नहीं हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है वो नहीं स्वीकार कर रहे हो, जिसको जना रहे हो वो नहीं मान रहे हो, तो आपका वो ही वचन कथन खंडित हो गया। स्व पक्ष का आपने स्व कथन का स्वयं ने आपने विरोध कर लिया। आगे अब बता रहे हैं कि वितंडा होती क्या है, वाक्य समूह स्थापना हीनो वितंडा। ऐसा वाक्य समूह, ऐसी चर्चा जो स्व पक्ष की स्थापना नहीं कर रहा हो, अपने पक्ष की स्थापना से हीन है, मेरा पक्ष ये है, अपने पक्ष को न तो प्रतिज्ञा रखी कि मेरा पक्ष ये है और न किसी प्रमाण से अपनी बात को पुष्ट किया, कोई हेतु नहीं दिया, उदाहरण नहीं दिया, अपनी बात की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया और न अपनी प्रतिज्ञा रखी, लेकिन वाक्य समूह तो बोल रहा है, वो चर्चा तो चला रहा है, इसे वितंडा कहते हैं, ये शास्त्रीय परिभाषा है। आगे तस्य यदि अभिधेयम् प्रतिपद्यते, इसका वो अभिधेय प्रतिपाद्य विषय यदि स्वीकार कर लेता है, स्वपक्ष की स्थापना से हीन है, वो अपने स्वपक्ष की स्थापना क्यों नहीं करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो वितंडा वाला है, जिस तरह का शास्त्रीय वितंडा वाला है, वो अपने पक्ष की स्थापना क्यों नहीं करता है, अपने पक्ष की पुष्टि में हेतु क्यों नहीं देता है, दूसरे के साथ ही खेलता रहता है, दूसरे का ही खंडन करता रहता है, क्यों? तस्य यदि अभिधेयम् प्रतिपद्यते, यदि उसका प्रतिपाद्य अभिधेय प्रतिपादित होता है उसके द्वारा, वो बोल देता है, तो सो अस्य पक्ष स्थापनीय बहुत ही, फिर तो उसको स्थापित भी करना पड़ेगा। अगर उसने ये बोल दिया कि मैं ऐसा मानता हूं तो फिर तो स्थापित भी करना पड़ेगा, वो उससे बचना चाहता है, वो स्थापित कर नहीं सकता, करना नहीं चाहता है, दोष देख रहा है, तो आके पूछेगा कि ईश्वर है या नहीं है, वो चर्चा करता रहेगा, हमारे से पूछेगा, हम बोलेंगे उत्तर, उसका खंडन करता रहेगा, ये अच्छा आप क्या मानते हैं ईश्वर है या नहीं है, बोले नहीं मैं कुछ नहीं मानता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। चर्चा तो वाद के रूप में कर रहा है, शास्त्रार्थ के रूप में कर रहा है, लेकिन अपना पक्ष नहीं रख रहा है। जिज्ञासा होती है वो अलग होती है, उसमें तो किया जा सकता है, जिज्ञासा में अपना कोई मत नहीं है, जी मैं तो कुछ नहीं जानता, आप बताइए, नहीं ईश्वर के बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूं, कि कोई स्थापना नहीं है इसमें, ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर साकार है निराकार है, एकदेशी है सर्वव्यापक है, इत्यादि जो स्थापना है पक्ष है वो रखना होता है। पक्ष रखा तो सामने वाला भी पूछेगा कि भाई कैसे जाना आपने, प्रमाण क्या है इसका, अब वो पक्ष ही नहीं रख रहा है तो प्रमाण क्या पूछेगा। सो अस्य पक्ष स्थापनीय भवति अथ न प्रतिपद्यते, और यदि वो अभिधेय को नहीं स्वीकार करता है तो प्रलाप मात्रम अनर्थकम भवति, वो प्रलाप मात्र अनर्थक होता है, वितंडात्वम निवर्तते, वो वितंडात्व भी निवृत्त हो जाता है, यानी प्रयोजन नहीं है उसका, ये भी प्रयोजन नहीं है, कुछ भी प्रयोजन नहीं है, तो वितंडात्व उसका छूट जाएगा। किस पक्ष में? यदि वितंडा को निष्प्रयोजन माना जाए तो। सप्रयोजन वितंडा है, वितंडा भी सप्रयोजन है, ये यहां प्रतिपादित किया जा रहा है, भले ही वो अपने पक्ष की स्थापना ना करे, प्रतिज्ञा ना बताए, और प्रतिज्ञा बता दी है तो भी अपने पक्ष की स्थापना ना करे, भले ही ना करे, और ये कहता रहे मैं आपके खंडन के लिए प्रवृत्त हूं, ये प्रयोजन आ भी जाए, खंडन के लिए प्रयोजन है, तो भी वितंडा तो है वहां पर, क्योंकि उसने अपने पक्ष की स्थापना नहीं की है। वितंडा का मुख्य बिंदु क्या है, ये पिछली पंक्ति में लिखा, आगे सूत्र भी आएगा, स्थापना हीन वाक्य समूह, स्थापना से हीन स्वपक्ष, स्वपक्ष का यहां अध्याय करेंगे, अपने पक्ष की जिसने स्थापना नहीं की है और दूसरे के खंडन के लिए लगा हुआ है, वही प्रयोजन भी बता रहा है, तभी भी वितंडा तो है वहां पर। तो इससे ये निकल के आता है कि वितंडा भी सब प्रयोजन है। आगे अथ दृष्टांत, दृष्टांत किसे कहते हैं, मैं थोड़ा जल्दी करता हूं। प्रत्यक्ष विषयो अर्थ दृष्टांत प्रत्यक्ष विषयो अर्थ, वो प्रत्यक्ष विषय वाला होता है, दृष्टांत प्रत्यक्ष का होता है। यत्र लौकिक परीक्षकाणाम दर्शनम न व्याहन्यते, उदाहरण दृष्टांत वो होता है जहां लौकिक व्यक्ति और परीक्षक, सामान्य व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, शास्त्र को नहीं जानता और शास्त्र को भी जानता है, उन दोनों का जहां बुद्धि साम्य होता है, दर्शन बुद्धि ज्ञान जहां विपरीत नहीं होता है, दोनों को जो चीज स्वीकार हो जाती है वो दृष्टांत होता है। यदि हमने ऐसा दृष्टांत दिया जिसको लौकिक समझ ही नहीं पा रहा है तो वहां उसके लिए दृष्टांत नहीं बनेगा। दृष्टांत कैसा होना चाहिए जिससे दोनों सहमत हो, लौकिक और परीक्षक दोनों। सच प्रमेयम, और वो दृष्टांत तो प्रमेय है क्योंकि उसे हमें जानना है। अब ये विषय उठाया जा रहा है कि इसको अलग से क्यों पढ़ाए, जैसे संशय के लिए था तो दृष्टांत भी एक प्रमेय है तो प्रमेय में ही आ जाता, अलग से 16 में क्यों पढ़ाए। तो तस्य पृथक वचनम च, लेकिन अलग वचन कहा है, तदाश्रय अनुमान आगमौ, उसी के आश्रित अनुमान और आगम है। किसके? दृष्टांत के। यहां अनुमान और आगम ये जो दो शब्द हैं, ये अनुमान का मतलब अनुमान प्रमाण नहीं है और आगम का मतलब शब्द प्रमाण नहीं है। अनुमान के जो 5 अवयव हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इसमें जो प्रतिज्ञा है ये आगम है और जो हेतु है ये अनुमान है। इसको भाष्यकार स्वयं आगे खोलेंगे। यहां अनुमान और आगम शब्द लिखा है लेकिन उसका अर्थ वो प्रमाणों वाला नहीं है। अनुमान प्रमाण के अंतर्गत जो प्रतिज्ञा और हेतु है वो ही अर्थ है। प्रतिज्ञा और हेतु उदाहरण पे आश्रित रहते हैं। तदाश्रय अनुमान आगमौ, तस्मिन सति स्यातम अनुमान आगमौ असति च न स्यातम। दृष्टांत होने पर ही प्रतिज्ञा और हेतु भी बनेगा, दृष्टांत नहीं है तो प्रतिज्ञा और हेतु भी व्यर्थ चला जाएगा। तदाश्रयाच न्याय प्रवृत्ति, और इसी के आश्रित, दृष्टांत के आश्रित न्याय की यानी अनुमान की प्रवृत्ति होती है। दृष्टांत नहीं है तो अनुमान नहीं चलेगा। दृष्टांत विरोधे न च परपक्ष प्रतिषेधो वचनीयो भवति, विपरीत दृष्टांत ला करके परपक्ष का वचन खंडित किया जाता है। दूसरा दृष्टांत ला करके, भिन्न दृष्टांत लाके वे विचार दिखाते हैं। दृष्टांत समाधि न च स्वपक्ष साधनीयो भवति, अपने दृष्टांत को सिद्ध करके अपना पक्ष सिद्ध किया जाता है। अर्थात दृष्टांत से दूसरे का पक्ष भी खंडित करते हैं और दृष्टांत से हम अपने पक्ष का समर्थन भी करते हैं, ये इतना उपयोगी है। नास्तिकश्च दृष्टांतम अभ्युपगच्छन् नास्तिकत्वम जहाति, जो नास्तिक होता है वो दृष्टांत को यदि स्वीकार कर लेता है उसका नास्तिकत्व भी खंडित हो जाता है। नास्तिक का मतलब है नास्ति इति यस्य मति, नहीं है, क्षणिकवादी, जो हर वस्तु क्षण क्षण में नष्ट होती है, तो वो कोई दृष्टांत क्या देगा बताओ? बोले गवय कैसी होती है? गाय के जैसी। तो गाय कहाँ है? कौन सी गाय? जो देखी थी वो तो क्षणिक थी, वो तो है ही नहीं अभी, वो तो चली गई, उसका तो अस्तित्व ही नहीं है ना। क्षणिकवादी जो है वो मानते ही नहीं है अस्तित्व, शून्य ही वाद है, शून्य ही मानते हैं। जो शून्य मानता है, जो क्षणिक मानता है, वो दृष्टांत कैसे दे सकता है? अगर दिया भी है तो जिस समय दृष्टांत को लगाएंगे तब तक दृष्टांत भी क्षणिक है, वो भी चला जाएगा, वो वस्तु भी नहीं है, दृष्टांत भी नहीं है, तो फिर लगाएगा कैसे? तो उसका नास्तिकत्व ही समाप्त हो जाता है। आगे अनुपगच्छन किम साधना परम उपालंभेत इति, और यदि वो दृष्टांत को स्वीकार नहीं करता है तो किस साधन के माध्यम से दूसरे को उपालंब देगा, खंडित करेगा दूसरे को? निरुक्तेन च दृष्टांतेन शक्यम अभिधातुम, पूर्ण विराम लगा लेना, निरुक्तेन अर्थात कथितेन, कहे हुए दृष्टांत के द्वारा ही अपनी बात को बताया जा सकता है, प्रतिपादित किया जा सकता है, दृष्टांत के द्वारा, दृष्टांत के कथन से ही प्रतिपादन किया जा सकता है। आगे साध्य साधर्म्या तत्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम, ये आगे सूत्र आएगा। साध्य के साधर्म से उस धर्म को हुआने वाला जिसमें वो धर्म है उस दृष्टांत को उदाहरण कहते हैं, इसकी व्याख्या आगे ही देखेंगे। तद विपर्यात वा विपरीतम, वैधर्म से भी दृष्टांत दिया जाता है, वो भी आगे हम देखेंगे। तो यहां पर दृष्टांत तक की बात रखते हैं। ओ, ये सूत्र हैं, संख्या वत्स्यायन के ही हैं, वत्स्यायन के ही माने जाते हैं। जी हाँ, जो अस्तित्व को नहीं मानता है, और दृष्टांत लेते समय आपको कुछ न किसी न किसी चीज का अस्तित्व मानना पड़ेगा, और कुछ नहीं तो दृष्टांत का ही अस्तित्व मानना पड़ेगा, तब कुछ कथन कर सकते हैं हम। नहीं, वो भी लग जाए आगे ऊपर, लेकिन यहां जो अर्थ है वो ये संगत है यहां पर। आगे सिद्धांत की चर्चा करेंगे। ओ नास्तिक यदि दृष्टांत को मानता है, नास्तिक मतलब जो ईश्वर को नहीं मान रहा है, वो दृष्टांत का प्रयोग कर सकता है होता अन्य स्थलों में, लेकिन यहां नास्तिक का मतलब है जो जिसकी अस्थि की मति नहीं है, कोई चीज है यही नहीं वो मानता है। क्षणिकवादी शून्यवादी तो ये मानता है ना, अभी सामने भी बैठे हैं तो बोले नहीं इनका भी अस्तित्व नहीं है, स्वयं को भी नहीं मानता है, स्वयं को भी नहीं मानता है। उदयवीर जी ने भी लिखा है वे दृष्टांत देने वाले आपको कोई देने वाला ही नहीं बनेगा, दृष्टांत कौन प्रस्तुत करेगा, दृष्टांत ही नहीं बनेगा, और दृष्टांत प्रस्तुत भी किया है तो दृष्टांत को आप घटाओगे, दूसरे ने एक दृष्टांत दिया आप दूसरे के हेतु को खंडित करोगे, प्रतिज्ञा को खंडित करोगे, तो वो दृष्टांत कुछ क्षण रहना तो चाहिए, तभी तो वो उसको काटेगा। अब वो भी क्षणिक है, वो भी चला गया, तो ठीक है आपने बोला और चला गया, अब तो दृष्टांत बचा ही नहीं, तो वो क्या सिद्ध करेगा। प्रणाम। Oh.